NL/zakelijk. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemorgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er bij ons mogelijk meer kans op aanslagen of cyberaanvallen. Daarvoor waarschuwt politiedienst Europol. Al bijna een week zijn er aanvallen op onder meer Iran. En dat raakt dus ook de veiligheid in Europa. Groepen met banden met Iran kunnen volgens Europol namelijk vaker voor onrust zorgen hier. Er is meer bekend over de grote brand vannacht in Amsterdam-Zuid. Het vuur woedde daar in een huis. En die brand is veroorzaakt door een explosie, meldt AT5. Die woning is helemaal uitgebrand. Drie appartementen eromheen zijn ook onbewoonbaar. En er zijn ook 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Zij hadden roken ingeademd. Ons land geeft dit jaar geen extra geld aan Oekraïne. Dat zegt defensieminister Jessel Gus. De Tweede Kamer wil miljarden extra die kant op. Maar volgens Jessel Gus is dat dus geen optie. Wat Nederland ook doet, wij kunnen nooit in ons eentje alles geven wat daar nodig is. Er is heel veel nodig. De minister zegt dat er dit jaar, net als de vorige jaren, 3 miljard euro aan militaire steun in totaal naar Oekraïne gaat. En nog altijd gaan vrouwen vaker naar de dokter dan mannen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dat is ook niet zomaar. Vrouwen hebben namelijk ook vaker klachten. Zo kampten vrouwen vorig jaar bijvoorbeeld 2 keer zo vaak met migraine. En ze blijven ook langer doorlopen met gezondheidsproblemen. Dat komt volgens experts doordat klachten van vrouwen te vaak niet serieus worden genomen. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vrij warm, maximaal 19 graden. Ja, morgen opnieuw lenteachtig, dan 18 graden. Viel op de A28 naar Zwolle tussen de wijk en Staphorst. 6 kilometer en een half uur vertraging. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. Komt door schade aan het wegmeubilair. En op de A32 naar Heerenveen is ter hoogte van knooppunt Heerenveen een omleiding ingesteld vanwege die schade aan het wegmeubilair. Moet je naar Zwolle, volg dan Joure Emmeloord. Ja, lekker beetje inloopmuziek voor het weekend. Armin van Buren. Lekker uit je dochter. Dream a little dream. Born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world. It was so easy. Step barefoot in the sand. Oh, don't always know the plan. Oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday. Yeah, 'cause time just flies away on you. On you. On you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Dream with me. We were made for the here and now, to learn how our love makes the world go round. We hear the loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sandal. Won't let go of your handle. We're all just trying to make it through. Better than yesterday. Oh, you change and I will change with you. With you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. David Guetta, Teddy Swims, Becky Music en Gone, Gone, Gone. Goedemorgen, 8 over 9 op vrijdag de 6e van maart. Je luistert naar show 1596, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Met Kai Merks. Goedemorgen. Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy... Happy Friday. Er staat jou een monsterklus te wachten dit weekend, Kai. Je wil het niet weten, je hebt er geen benul van. Wat voor een monsterklus mij staat te wachten dit weekend. Ik bedacht ineens van de een of andere moment, ik wil een ander terras. Want er lagen van de jaren 80 samengeperste grindtegels op. Ja. En die moeten eraf. Die moeten eraf. Dus dat heb ik afgelopen week heb ik dat gedaan. Wegen 20 tot 25 kilo het stuk. Oef. Nou, die heb ik allemaal weggesleept. Ik ben 6 keer naar het containerpark gereden. Ik heb dinsdag een kuub zand laten komen om het gelijk te trekken. Woensdag stond er een trilplaat op de stoep. Donderdag, dus alles afrijden zodat je het gelijk maakt met het zand. En vandaag is het zover. Had je vrij deze week? Nee. Je mag niet naar wat een werk. Nee, daarom zeg ik, ik heb geen benul van wat mijn week is geweest. En dan gaan vanmiddag de tegels erop. Maandag komt er een tuinmeubel. Oh, en dan zit ik prins heerlijk. En wat een temperaturen vandaag, hè? Als je maandag Kai ziet, die denkt, waar komen die spierballen vandaan? Die heeft tegels gelegd. Als ik het overleef, hè? Wat was de maat ook alweer van de tegels? Ja, 60 bij 60. Oh, jukkels. Ik ook nog wel. Hey, trouwens, daarover gesproken. Luc, zit er een tuin bij dat huis wat je op het oog hebt? Nee, bij het appartementje. Als ik daar tegels leg, dan stort het balkon in. Dat is het kleine balkonnetje is het enige contact met de buitenwereld. Ja, je bent op zoek. Je begeeft je op de woningmarkt. Ik heb mezelf de woningmarkt op laten rollen. En ik ben bezig met bezichtigingetjes. Ja, want Luc woonde met twee huisgenoten. Nou is een van de twee verliefd geworden. Dus ja... De partner komt in het huis. Luc staat op straat, om het heel dramatisch te duiden. En hij is op zoek naar een huisje in het centrum van Utrecht. Nou, hebben we gisteren besproken, Luc. Het is een prachtig appartement. Je bent er bezig kijken en je dacht, nou, ik zie mezelf hier echt wel wonen. Klopt, ik had de eerste bezichtiging ooit in mijn leven. En ik dacht, dit appartementje, dit is wel wat voor mij. Ik was het in mijn hoofd ook al een beetje aan het inrichten, terwijl ik daar rondliep met de makelaar. Dus ik dacht, ja, oh, wow. Laat ik maar gewoon een pot doen, dacht ik. Ja. Normaal gezien, als je een bezichtiging hebt, is er altijd wel iets waarvan je denkt, van, nou, als er nou net even dit of dat bij zit, dan was het helemaal goed. Dus ik kijk toch nog even verder. Dan slaat de twijfel precies, toe. Ja. Dit was helemaal in orde. Dit was helemaal in orde. En wat ik zo leuk vond, ik zat te kijken op Funda. Het is natuurlijk een overspannen huizenmarkt. En Luc, als ik dit zo een beetje zo inschat, en ik zie een beetje waar dit ligt, en ik zie een beetje hoe het is ingedeeld, ik denk dat jij weinig concurrentie hebt. Ik denk dat je misschien wel een van de enigen bent die een serieus bod overweegt. Hoeveel concurrenten waren er? Er waren nog 25 andere bezichtigingen. Precies, ja. Oké. Heb jij gisteren een bod uitgebracht? Klopt. En wat ik heel cool vond van Luc is dat hij zei, ja, ik ga me niet gek laten maken. Ik ga niet meedoen in deze rat race. Jij gaat als strategie... onderbieden. Is dat cool? Nou ja, misschien niet cool. In een overwitte huizenmarkt. Kijk, ik vind maar dat je zo dicht bij jezelf blijft, vind ik gewoon echt wel te prijzen. Ja. En dat is natuurlijk, kijk, er zit natuurlijk tegenwoordig ook gunfactor bij. Die andere mensen moeten ook maar juiste voorwaarden hebben. Dus ik zei gisteren tegen Luc, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ja. Voor hetzelfde geld heb je het gewoon. Ja. Luc, je bent gisteren gebeld door de makelaar. Klopt, ik had een voicemail van de makelaar en die wist mij te vermelden dat er 8 biedingen waren. Ja. Ja, oké. Okay. En van die 8 biedingen was ik dus de laagste. Ik heb het niet gekregen. Joh. Ja, hè. Ja. Ja. Ja. Nee, want ja, kijk, en dan zit er gunfactor bij. Maar je denkt toch niet dat mensen, die verkopers, die zien die biedingen binnenkomen. En die denken dan, oh, dat is, nou, dat vind ik leuk. Dus iemand heeft onderboden. Die is onder de prijs. Dat vind ik wel cool. Zullen we het hem gunnen, anders? Dan leveren dan 50.000 euro in op ons huis, op de verkoop. En dan gunnen we het gewoon die soort. Nee, ja, oké. Okay. Misschien was het ook een beetje naïef van mij te denken. Maar is dit gewoon, ik gun het je zo erg. En ik vind het gewoon charmant hoe jij altijd een beetje door het leven heen laveert. Ja, maar het levert niks op. Nee, nee, dat weet ik. Maar het is ook jammer. Jij, de laagste van 8 biedingen, joh, zo helemaal onderaan. Helemaal onderaan. Maar wat heb je geboden? 12,50. Ja, jammer, man. Hey, en nu, wat ga je nu dan doen? Ja, op naar funda.nl. Zometeen ga ik weer lekker op Funda zitten. Dan ga ik weer wat huizen bekijken. En dan zeggen, nou, ik wil even voor een bezichtiging langskomen. En misschien ga ik nog eens een keer nadenken over mijn biedingsstrategie. Ja, dan hoop ik volgende week alweer een bezichtiging te hebben. Ja, oké. Okay. Mocht je nou nog tipjes hebben voor Luc? Want er zijn heel veel mensen die op dit moment in dezelfde situatie zitten. Of wat heb jij juist goed gedaan bij het bieden op een huis? Ja. Laat het dan even weten. Nou, Luc, dan spreken we jou maandag weer. En dan kan je dit weekend even kijken wat voor paleisje je zoekt. Ja, en dan gaan we gewoon door met zoeken. En dan beginnen we maandag gewoon weer opnieuw. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Cyrus, Back in Music en Flowers. Nou, ga er even goed voor zitten. Vannacht is het nieuwe album van een van de grootste popsterren ter wereld verschenen. Namelijk het nieuwe album van Harry Styles. Harry die staat binnenkort 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Dat is ongezien. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar goed, naast al het succes is er natuurlijk ook altijd een andere kant van de medaille. Want Harry Styles die ziet om zich heen. Ja, iedereen verliefd worden. Het zeg maar het normale pad lopen. En Harry die houdt ervan dat hij natuurlijk een uitzonderlijk pad heeft. Maar soms verlangt hij ook wel eens terug naar joh, lekker verliefd worden, elkaar een beetje aftasten. Misschien een huwelijk. Misschien... Ja, en dat begint hem ook een beetje te benauwen. Ook een beetje jaloezie steekt de kop op. Want hij denkt, ja, dit zou ik eigenlijk ook wel willen. Precies. Maar ja, aan de andere kant wacht 10 keer de Johan Cruijff Arena. En dan ben je dat natuurlijk op het moment dat je daar op het podium staat, ben je dat ook weer snel vergeten. Maar dan zit je thuis en dan zit je een beetje door Instagram te gaan. En dan zie je al je vrienden gewoon trouwen en een normaal leven leiden. En ik kan me zomaar voorstellen dat je dan af en toe denkt, oh, was ik maar even normaal. Ja, was ik even normaal. Hij heeft daar een liedje over geschreven. Staat op zijn nieuwe album. Ja, laat het even indalen. Ik kan me zomaar voorstellen dat je er even aan moet wennen. Maar als je er eenmaal in zit, dan hoop je dat die echt voor eeuwig duurt. En dit liedje gaat dus over die vrienden om hem heen die allemaal het normale pad lopen. Nieuwe muziek van Harry Styles bij Q Music. Dit is American Girls. Cause time will show that you Van Harry Styles bij Q-Music en American Girls. Ik heb ooit een kapitale fout gemaakt als het gaat om Harry Styles. Ik weet nog goed, hij was een paar jaar geleden in Nederland. En daar stond mijn vriendin Kiki stond erbij. En wij zaten in die interessante fase dat je elkaar een beetje aan het aftasten bent en nog niet naar elkaar hebt uitgesproken van ik vind jou wel leuk. Maar dat je dat dan toch een beetje tussen de regels door laat blijken. En ik stond met haar te appen terwijl zij bij het concert van Harry Styles stond. Dat stond op het punt van beginnen. En zij zegt, ik vind het hier zo fantastisch. Wat is het toch mooi om bij een concert te zijn. En wat bijzonder en wat speciaal. En ik zeg, nou, ik zou ook wel eens met jou iets bijzonders en speciaal willen doen. Oké. Okay. Ja, ik was daar niet, ik was niet daarop aan het hinten. Zo van, wat zullen wij dan samen binnenkort een keer gaan doen? En wat gewoon, dat we elkaar wat beter kunnen leren kennen. Ja. En zij staat bij dat concert van Harry Styles en zij ziet voor zich maar een van de grootste popsterren ter wereld het podium opkomen, het gillend publiek. En ik heb terug, ik zou met jou wel door de duinen willen fietsen. Nou, en dat je dan tot hier bent gekomen, hè, met z'n tweeën, als dat het bericht is dat je terugstuurt. Ik zou wel eens met je door de duinen willen fietsen. Ja, is de, ja. Dus zij heeft mij later ook verteld van dit was zo'n verkeerde opmerking eigenlijk. Want ik dacht, nou weet je, ik gooi het op de romantiek. Zeg maar, de massaliteit van Harry Styles. Ik ben met jou op zoek naar iets waar we samen zijn. Gewoon in alle rust. Dat was eigenlijk mijn bedoeling. Dat was de symboliek erachter. Ah, en het was geen metafoor. Ik zou met jou wel eens door de duinen willen fietsen. Nee, ik zou nog steeds heel graag met haar door de duinen willen fietsen. Het is er nog steeds niet van gekomen, want ik krijg haar niet mee. Nee. Maar ik vind het gek. Nee, dat begrijp ik. Maar het is toch mooi? Het is een beetje zo à la Turisch Fruit. Zij zo op die bagagedrager en dan samen door de duinen fietsen. Dat is toch gewoon romantisch? Ja, maar dat is toch die beginperiode van het onderzoeken van of het een relatie is. Dan stel je heel anders op. Ja. Nee, ik dacht, ja, dit gaat wel goed vallen. Ik dacht, dit is echt wel een goede zin. Wat naïef. Je kunt zoveel dingen doen. Zoveel dingen. Je staat met je bek, sta je voor Harry Styles. Ja. Alles, je ziet eigenlijk de wereld zichzelf ontvouwen. Wat wordt er geappt? Ik zou eens met jou door de duinen willen fietsen.

De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. Hallo duifjes, ik ben het. Jullie eigen Harold Zittler. Welkom in de Moulin Rouge. Waar liefde alles overwint en verlangen geen grenzen kent. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. MoulinRougeTheMusical.nl. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Deal, deal, deal. Bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin biedt multivitamine met vitamine C om jouw energie op peil te houden en je weerstand te ondersteunen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. 9:30, goedemorgen. Viel op de A28 naar Zwolle tussen de wijk en Staphorst. De hoofdrijbaan is daar afgesloten vanwege schade aan het wegmeubilair. 8 kilometer file, vertraging daar 36 minuten. Heerlijke dag, zon en wolken vandaag. Vrij warm, maximaal 19 graden. Morgen is het opnieuw lenteachtig en dan een graad of 18. Danny Vos heeft het laatste nieuws. Nou, goedemorgen. De omhooggeschoten gasprijs heeft ervoor gezorgd dat meer mensen een warmtepomp in huis willen hebben. Installateurs zeggen volgens het AD dat het aantal aanvragen met 15% is gestegen. En door de oorlog in het Midden-Oosten is er ook bij ons mogelijk meer kans op aanslagen of cyberaanvallen. Daarvoor waarschuwt de politiedienst Europol. Al bijna een week zijn er aanvallen op onder meer Iran. En dat raakt dus ook de veiligheid in Europa. Want groepen met banden met Iran kunnen volgens Europol vaker voor onrust zorgen. Misschien ben je ze vanmorgen ook tegengekomen onderweg naar het werk of naar de school. Er is een nieuw verkeersbord dat langs de weg staat. Er wordt mee getest langs de A30 in Gelderland. Daar staan nu allemaal borden met foto's van een wegwerker. Het is een actie om te hard rijden tijdens werkzaamheden tegen te gaan. Op die borden staat dan ook een tekst. Welkom op mijn werkplek, staat er. En mogelijk komen die borden op meer plekken te staan. En dan gaat het weer over afslankmiddelen, want stop je met middelen als Ozempic, dan is de kans groot dat de kilo's er binnen een jaar weer aan zitten. Blijkt het nieuwe onderzoek. Gemiddeld kom je al snel na het stoppen met dus bijvoorbeeld Ozempic weer 60% aan. En na ruim een jaar kan dat zelfs oplopen tot 3/4 van het oude gewicht. Ja, ik zei een uurtje geleden, dit verbaast me helemaal niks. Want ja, dat is natuurlijk gewoon logisch. Als je stopt met spuiten, dan kom je weer aan. Als je wil afvallen, ja, dan moet je toch echt zelf in beweging komen. Want er zijn gewoon heel veel mensen die denken, ja, ik vind een shortcut naar afvallen in zo'n spuit. Ja. Ik zou zeggen, ga met je kadaver op de loopband en val daar af. Zorg dat het in je manier van leven komt. Ja. Kim, goedemorgen. Goedemorgen. En jij was daar een beetje boos over. Ja, ja, ik vond het erg kortzichtig. Want ik gebruik het ook. Maar ik heb het gebruikt om mijn lifestyle ermee te veranderen. En ik loop gemiddeld 14.000 stappen per dag. Hmm. Kijk, je kan het niet gebruiken en in bed gaan liggen en afvallen. Dat werkt niet. Nou ja, weet je, dat kan heel erg. Dat gaat niet. Dat werkt niet. Weet je? En ik vond een beetje dat je heel erg veel mensen over een kamp scheerde. Dat dacht ik, nou, dat ga ik toch even zeggen. Ja. Maar dan had ik meer het idee dat Mathieu het vooral had over de groep. Zeg maar, weet je, de mensen die gewoon heel fit zijn en het sowieso misschien niet eens nodig hebben om af te vallen. En die dan denken van, nou ja, weet je, dit vind ik wel makkelijk. Dan hou ik het op een makkelijke manier bij. Ja, de hobbyspuiters, Kim. Ja, gewoon echte hobbyspuiters. Het kwam meer over zo van, nou, iedereen die het gebruikt, je moet gewoon met je luie lijf gewoon op de loopband gaan staan. Weet je, ik... Ja, dus zo kwam het in ieder geval op mij over. Denk ik, ja, ik loop de poot onder mijn lijf vandaan. En ik ben op eigen kracht, om het dan maar even zo te zeggen, voordat ik met die spuiten begon, ben ik 15 kilo afgevallen. Aha. Maar waarom ben je eraan begonnen dan, Kim? Omdat ik merkte dat ik alsnog te veel in het mondje stopte. En er nu ben achtergekomen dat ik op minder eten ook gewoon goed functioneer. Dus dat zat in mijn hoofd. Ja, maar is dat... Ja, sorry, ik wil echt niet vervelend zijn. Mm-hmm. Maar als jij zegt van ik stop te veel in het mondje... is dat niet gewoon de eenvoudige oplossing om meer te laten staan? Nee, want tegen iemand met anorexia zeg je ook niet... gooi er gewoon een hamburger in. Snap je wat ja, ik bedoel? Oké. Ja, want er wordt echt heel erg makkelijk gedacht van... ja, mensen die te dik zijn, stop gewoon met eten. Je moet niet zoveel meer in het mondje stoppen. Maar weet je, tegen iemand met anorexia zeggen we ook niet... je moet gewoon gaan eten. Het zit allemaal in je hoofd. Ja, dat is een strijd. Nou, laat ik dan dit zeggen, Kim. Sorry dat ik je onderbreek. In mijn hoofd is anorexia een medische, psychische diagnose. En ik zie bij heel veel te zware mensen daar geen medische, psychische diagnose aan ten grondslag liggen. Of tenminste, misschien schiet mijn kennis daar tekort. Ik zie om mij heen heel veel mensen die gewoon te veel eten. En misschien ben ik daar te kortzichtig in. Maar ik zie dat om me heen gebeuren. En dan vind ik anorexia en ja, te dikke mensen in dezelfde categorie zetten, vind ik ook een beetje ingewikkeld. Maar misschien schiet mijn kennis daar tekort, hoor. Mm-hmm. Zit het op hetzelfde spectrum? Ja, nou, dat zou kunnen. Ja, ik heb daar een andere mening over. En ik wil ook zeker niet andere mensen in het harnas jagen, zeg maar, hiermee. Ja. Maar ik vind wel dat er te makkelijk gedacht wordt over mensen die aan de maat zijn van dan moet je maar minder eten. Want daar zit echt wel veel meer achter dan wat andere mensen misschien denken. Ja, maar het is ook heel vaak, Kim, heel vaak is het wel zo eenvoudig, toch? Dat moet je toch met me eens zijn? Ja, vaak misschien wel, maar ja, voor mij was dat niet. En ik heb nu, door middel van die spuiten, heb ik geleerd van... ik hoef dus niet zoveel te eten om maar te kunnen functioneren. Ik kan ook minder eten en dan gewoon functioneren. Dat is wat ik ermee geleerd heb. Dus ik heb echt mijn lifestyle ermee aangepast. Ja. En gewoon doorlopen. Doorlopen, ja. lopen. Hey, want ik kan niet naar de sportschool. Ga je er nu ook mee stoppen? Want er zit net dus in het nieuws dat op het moment dat je ermee stopt, dat je aankomt. Ik ga er zeker mee stoppen. En dan is het je lifestyle behouden. Dus ook niet als die honger weer terugkomt, dan maar toch weer gaan eten. Dan ga je echt die strijd met jezelf aan. Ja, dus je hebt daardoor eigenlijk een beetje je lifestyle leren aanpassen. Ja, dat, zeker. 100%. Ja, dat heeft mij gewoon heel erg geholpen. Oké. Kim, dankjewel voor je reactie. En ja, de afgelopen minuten was je natuurlijk ook aan de lijn. Dus dat helpt dan ook. Fijne dag, hè? Doei. Mattie en Marieke. Afrojack en Hello Black komen eraan. Not better, someone to you. I just wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. The world. I had a dream. I was standing on a star, and I realized how beautiful we are. Between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world, in my world. In my world, in my world. When you have your dream, will you promise me one thing? Open your eyes to the miracles you bring. Look down from above and all you'll see is love. 'Cause I am you and you are me, and that's the only way to be in my world. When no one is bitter, we all live together, hearts in the center. In my world, our souls are connected, intentions reflected, the land is respected. In my world. Between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my. Afrojack en Hello Black, Becky Music en In My World. Ja, in My World is de Formule 1 weer begonnen. Ik zie daar ongelooflijk naar uit dit seizoen. Zo ongelooflijk leuk dat iedereen weer helemaal een soort level playing field, noemen ze dat met een ingewikkeld woord. Iedereen gelijke monniken, gelijke kappen. Tekent zich wel na de eerste twee vrije trainingen nu af dat Red Bull er goed bij zit, dat Ferrari er goed bij zit, dat Mercedes het best wel aardig doet. En dat was zo spannend, omdat er is dit jaar een heel nieuw reglement in de Formule 1. Dus eigenlijk begint iedereen weer helemaal opnieuw met het bouwen van zijn of haar auto. En dat is zo ongelooflijk leuk, omdat dan begint iedereen weer op nul. Ja, maar toch ook bijzonder. Want je zou zeggen dat als je de sport beoefent op zo'n hoog niveau, dat er altijd wel een soort van basis is. Maar ik hoorde onlangs ook Max Verstappen zeggen van, ja, ik heb eigenlijk ook geen idee. Er is namelijk zo bijzonder. Ongelooflijk veel veranderd. En je ziet het nu bijvoorbeeld aan Aston Martin. Daar zit een enorm vermogend miljardair zit daarachter. Lawrence Stroll. En die heeft vorig jaar bij Red Bull Adrian Newey weggekocht. Dat was de grote man achter die bloedsnelle auto van Max Verstappen. Die hebben ze bij Aston Martin neergezet. Ja, Aston Martin die beleeft een vreselijke eerste paar weken. Want die auto die trilt. En ze weten dan niet waar dat vandaan komt. Ze hebben gezegd, ja, waarschijnlijk kunnen wij de race niet eens afmaken. Want op het moment dat wij het stuur vasthouden en wij rijden te veel rondjes, dan zou ik daar zomaar eens zenuwpijn aan over kunnen houden. Omdat het zo ongelooflijk trilt. Ja, en dat is fascinerend. Ook vreemd. Hoezo krijg je dat niet onder controle? Ja, dat is echt heel merkwaardig. Ja. En dan zit er zoveel geld in en zoveel kennis, en dan lukt het toch niet om na al dat voorwerk een auto op de baan te krijgen die gewoon lekker rijdt. En het is ook een beetje terug voor Fernando Alonso. Ja, een van de legendes in de wereld van de Formule 1. Oud wereldkampioen ook. Die zit echt in de herfst van zijn carrière. Die is 44. Ja, zoals het er nu naar uitziet, heeft hij een roemloze aftocht straks. En dat is natuurlijk echt heel jammer. Ja. Waar ik wel erg naar uitzie, is dat Lewis Hamilton in zijn Ferrari er goed bij zit. En ook Max Verstappen nogmaals. Die zit er ook heel goed bij. En dan zou het zomaar kunnen dat we 2021 een klein beetje opnieuw gaan beleven met het gevecht tussen twee camphanen. Dus jongens, het wordt echt een fantastisch weekend. Ga er lekker van genieten. Zondagochtend 5 uur, de eerste race in het nieuwe Formule 1 seizoen. Dit is Key Music en Mary J. Blige. Let's get it. We got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Jumping, go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24/7, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. Somebody needs you. You never fade away. Our darkest days and highlights could never be replaced by somebody. Ik zou dit liedje nooit als laatste in mijn set doen. Dat je nog even zo op het laatst nog even die somebody like you. Zou ik altijd aan het begin doen. Dat je nog de power hebt om die laatste zin eruit te gooien. Weet ja, je wel? Ja, precies ja. Aan het einde van een concert ben je natuurlijk is je stem ook op. Ja, dus eerst. Ze continu weet dat je die zin nog moet gaan zingen. Ja, ja. Oeh, die komt ook nog. Oh, mensen lief. Oh, jullie hebben geen idee. Jullie staan te kijken en te luisteren. Maar jullie hebben geen idee wat mij nog te wachten staat over een paar minuten. Nader angst. Hey Menno. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, dat is een zoete voice stem. Ik zou het dus wel een mooi liedje vinden als laatste in de set. Want het heeft zoveel emotie en zo. Dus dan ga je helemaal vet weg van zo'n concert. Oh ja. Ja, maar qua zang bedoelde jij toch? Ja, dat bedoelde maar ja, ik precies, denk toch dat ze dat. Maar dat toch als laatste. Meteen, ja, ik zou ja. Met al deze emotie erin zou ik het als laatste doen. En dan licht uit. Weet je, als somebody like you. En dan baf. Ja, dat zou ik doen. Donkere zalen, dan iedereen naar buiten. Ja. Zo. Heb jij een laatste liedje als je draait in het land, Menno? Let It Be, The Beatles. Nee, ja, dat zijn verschillend natuurlijk. Ja? Het is best wel vaak of Year of Summer of Bewegen is Gezond. Oh, Bewegen is Gezond. Oh, ja, Kinderen voor Kinderen. Voor kinderen. Ja. Echt waar? Ja, op foutfeesten dan. Hè? Precies. En daarna mic drop en dan loop je weg. Ja precies. Ja, mic drop. Zo, dit was Bewegen is Gezond. Mic drop en Menno is weg. Ja, heel goed. Hey Menno, waar kunnen we het kiezen voor het foute uur? Jody Benal, Cacique No. Daar tegenover. Ja. Jamai. Step right up. Leuk hoor. Waarmee begint het foute uur met Jamai of met Jody Benal? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music. Hey, Domien hier. Met een kleine quizvraag. Wat hebben deze top 40 hits met elkaar gemeen? Ik heb hier Gert en Hermien uit 1965. In de mond en de nacht. Maar ook deze van Kus uit 2006.